مسلم دائماً ابداً على حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز ناظرین و سامعین، کیو ٹی وی کی جانب سے ربیع الاول کے پر مسرت موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی یہ خصوصی محفل، جس میں آج کمسن سناخاں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانۂ توثیق و ثنا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج اس محفل کے میزبان کی حیثیت سے رفیق شیخ فریدی حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیو ٹی وی نے ربیع الاول کے پرمسرت موقع پر چمنستان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخشندہ پھولوں کو یکجا کر کے خوبصورت گلدستہ سجایا ہے. آج ہر پھول اس محفل میں اپنی اپنی آواز کی خوشبو سے ہم سب کے مشام جاں کو معطر کرنے کی سعادت حاصل کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک اور مقدس کلام کی تلاوت سے، تلاوت کلام الرحمن کے لیے درخواست کروں گا جناب محمد عمر فاروق سے وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں. محمد عمر فاروق،